Пасля заняткаў на хлопца наводзілі вонкавы лоск. Гадзіна танцаў акампаніраваў на лялечнай скрыпцы мансьёр Жаннот, якая была для малога пакутай, а пасля гадзіна верхавой язды ў манежы. Падчас танцаў француз прывіваў дзіцяці вытанчаныя манеры, якія потым паспяхова разбураў грубаваты, як кожны аматар коней, містер Крэпс. «Шэнкелемі не цісні, шэнкелемі, кажу, не цісні, не нервуй коня, 100 000 д'яблаў і зарад картечы табе ў задніцу, як падаеш, як падаеш!» А яшчэ лорд. «Лорд нават з коня падае прыгожа!» Непарушны англічанін да непазнавальнасці змяняўся, калі даходзіла да коней. «Азіяты! Хіба вам па-еўрапейску ездзіць? Іначай вам ездзіць, варвары! Ах, любкай!» З цяжкасцю вымаўляў ён чужое слова. А потым шкоду, нанесеную англічанінам, зноў лячыў француз, і на заднім двары яшчэ гадзіну чуўся звон шпах і буркатлівыя выгукі. «Тарца! Квінтань! Не так! О, мсье, не так! Зноў пазіцыю! Як вы стаіце, о, мсье? Вы трымаеце шпагу, як начны гаршчок, пардон! Раз, два, о-ла-ла! У вас нечакана атрымаўся цудоўны ўдар! Ларышфуко не мог бы зрабіць лепшага. Браво, месье, я забіты, вы забіты. Майце ласку заўтра рабіць гэта лепей». Бадай, адно жалезнае, цалкам мужыцкае здароўе дазволіла Алесю вытрымаць усе гэтыя выпрабаванні. Ён схуднеў. На нагах і грудзях выявіліся зусім не дзіцячыя мускулы, позірк стаў пільны і насцярожаны, але затое ў рухах усё часцей прарывалася новая, лёгкая і пластычная зграбнасць. Можа, нават, што ён і раней добра біўся на палках, асабліва вялікімі. Былі поспехі ў фехтаванні, ды і Крэпс, калі хлопец не чуў яго, усё часцей казаў: «Будзе, будзе наезнік». Пасля купання аж да вечара быў вольны час. Але вольны было толькі словам. Абед быў не абед, бо ўвесь час даводзілася памятаць, які нож для чаго. Лёгка было толькі есці курыцу, бо гэта елі, як і вазярышчы, рукамі. Часцей за ўсё ён уставаў з-за стала галодны, і халімон кірдун, каб не звялося дзіця, цішком прыносіў яму ў пакой пад'есці. Са скрухай глядзеў на Алесе, уздыхаў па-бабску. «За што ж табе, гаротны, пакуты гэты я? Боже літасцівы, забіваюць дзіця, жыўцом ядуць!» Толькі часам, вельмі рэдка, можна было уцячы ў дворню ці ў асобны дамок, дзе жыў даязджачы карп са сваёй жонкай Анешкай, і там адпачыць душой. Дзяцей у карпа не было, і таму Анешка шкадавала паніча, частавала звыклым арэхамі, праглымі на сланечнікавым алеі. Русая і сінявокая, такая распаўнелая і добрая, Анешка глядзела на Алеся і ціхутка падгалошвала: «Еш, бедненькі, еш, зблажэлы ты мой. І нашто каму гэта патрэбна, пакутніца ты мая, дарота? Па шкле цябе вадзілі, бедную, а яго па пакутах». Гэта падгалошванне было такое чуллівае, што з вачэй Алеся ад шкадобы да сябе самі сабой пачыналі падаць рэдкія і буйныя, як боб, слёзы. Але і наплакацца удосталь не давалі. Толькі аджыў, як ужо шукаюць. Бацька вядзе па галерэі продкаў. Даніла Загорскі, пэндзля невядомага мастака. Даніла ўзначальваў смяротны атрад пры Крутагор'і. Загінуў разам з усімі воінамі. Ян Загорскі, пэндзель Сальватора Розы, бадай адзін, які перайшоў каталіцтва. Пасля страты зяця зноў даўся ў схізму, быў пракляты папскім нунцыем і загінуў пры таямнічых абставінах. Богдан Загорскі пісаў крукамі царкоўныя гімны. Бадай адзіным шчасцем Алесе было тое, што для бацькі гісторыя рода і геральдыка былі яшчэ больш нудныя, чым для яго. Таму ён і не мог перадаць сыну захаплення гэтымі небяспечнымі рэчамі. Затое бацька зусім змяняўся, заходзячы ў круглую карцінную залу. Тут ён мог гаварыць і гаварыць, благаць і добра, але ён даваў сыну частку таго запалу, якім гарэла яго душа, і ўсё ж найбольш цягнуў да сябе Алеся. Той самы хлопец з канём Мантэньі. Было ў гэтай карціне нешта наіўна прывабнае і мудрае. І не ў тым справа, што хлопец быў выліты. Ён, хаця і ў чужым заморскім касцюме, а конь сапраўдны урга, той самы урга, які палюбіў яго Алеся больш за іншых, бо хлопец не абразіў яго нават празмерным недаверам на бар'еры, нават ганьбай шэнкеляў, калі конь разумее без іх, як яму трэба рабіць. Не ў гэтым была справа. Справа была ў тым, што праз лісце густа зялёнай яблыні з залатымі пладамі глядзеў такі далягляд, якога не бывае на зямлі. Далягляд невядомай блакітнай краіны, у якую спакойна і ўпэўнена крочылі чалавек і белы конь. В 11 яго клалі ў ложак. За акном сярод лістоты дрыжавы гайдаўся масляны ліхтар. Шапацелі лісты італьянскай таполі, і далятаў з Дняпра неўразумелы начны крык шэрай чаплі. Алесь засынаў здаволены сабой. А ўначы прыходзілі забароненыя брыдкія мужыцкія сны. Ён сніў адрыну і гнёзды ластавак над галавой. Ён зноў бачыў росныя пракосы і самога сябе з біклагай на плячы. Яму бачыліся вочы каровы і стомленыя сытыя ўздыхі ў цемры хлява і цурчанне малака пенную дайніцу.